Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Witam Państwa już po 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest piątek, mamy 24 dzień kwietnia. Czas na serwis. Filip Jarek. Rząd wydłużył zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego i międzynarodowego kolejowego. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracują nad szczepionką na koronawirusa. O postępach mówił w Trójce profesor Krzysztof Pyrć. Rzecznik Praw Dziecka apeluje o uproszczenie procedur w sprawie alimentów, tak by przyznawano je w ciągu kilku dni. Obowiązujące do 26 kwietnia zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego i międzynarodowego transportu kolejowego zostanie wydłużone, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Kwestie dotyczące ruchu międzynarodowego lotniczego i kolejowego do odwołania będą wstrzymane. Ten termin po prostu jest przedłużany stale. W najbliższym czasie nie ulegnie zmianie. Rząd argumentuje, że zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego i międzynarodowych połączeń kolejowych wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Dziś podjęto także decyzję, że szkoły zostaną zamknięte do 24 maja. Matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzaminy ósmoklasisty 16. Na całym świecie prawie 100 zespołów naukowych pracuje nad szczepionką na koronawirusa, w tym m.in. badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierujący pracami profesor Krzysztof Pyrć mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że dotychczasowe rezultaty są obiecujące. Idziemy mocno do przodu. W tym momencie to już wyszło z tej fazy prac laboratoryjnych. W tym momencie będziemy wchodzili w fazę badań przedklinicznych. Teraz szukamy, jak najlepiej to zrobić, żeby sprawdzić bezpieczeństwo tej substancji. Także droga daleka, ale na pewno jesteśmy na tej drodze. Gdzie ona nas zaprowadzi, zobaczmy. Profesor Krzysztof Pyrć dodał, że wymiana informacji między naukowcami badającymi koronawirusa jest bardzo szybka dzięki temu, że są one umieszczane na ogólnodostępnych serwerach. Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do rządzących o pilne przyjęcie ustawy o alimentach natychmiastowych. Miałyby one być przyznawane w uproszczonej procedurze w ciągu kilku dni bez długotrwałych rozpraw, które nie odbywają się z powodu pandemii koronawirusa. Pismo z apelem o poparcie ustawy trafiło też do prezydenta oraz do wszystkich parlamentarzystów. Mikołaj Pawlak powiedział, że dzięki alimentom natychmiastowym sędzia mógłby rozstrzygnąć nakazem zapłaty kilkanaście rozpraw w ciągu jednego dnia. Taki nakaz zapłaty byłby natychmiast wykonalny, ograniczałby pracę sądów, a jednocześnie pracę dla stron. Wskazywałby pewne podstawowe kwoty alimentów, które by zaspokajały podstawowe potrzeby, a jednocześnie wychodziłby też naprzeciw ten projekt tym rodzicom, którzy alimentów płacić chociażby ze względu na sytuację pandemii finansową nie mogą. Dlatego, że jeżeli teraz mamy stan, że dziecko nie ma zasądzonych alimentów, rodzic drugi nie płaci tych alimentów, to w zasadzie to dziecko jest pozbawione ochrony chociażby ze strony funduszu alimentacyjnego. Projekt ustawy zakłada maksymalne uproszczenie formalności, m.in. poprzez składanie pozwu na gotowym formularzu dostępnym w internecie, co wyeliminuje dodatkowe wydatki na adwokatów. Polskie serce pękło, Katyń 1940. Poznaliśmy laureatów konkursu literackiego i plastycznego dla uczniów szkół średnich. W kategorii prac plastycznych zwyciężyła Zuzanna Pijewska z Włoszczowy, a w kategorii literackiej Kacper Burzyński z Koluszek. Wydarzenie zainicjowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a w komitecie honorowym byli m.in. prezydent Andrzej Duda i szef IPN-u Jarosław Szarek. Rozsypuje suche złoto liści na kompanię, co śpi, aby Bóg jej nie budził. Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez członków Komitetu Honorowego w specjalnym filmie wyemitowanym na antenie TVP oraz zamieszczonym w internecie. Prezydent Andrzej Duda podziękował autorom nadesłanych prac. 80. rocznica zbrodni katyńskiej przypadła na czas epidemii koronawirusa. Dziękuję każdemu z Was za to, że podjęliście wyzwanie. To piękny dowód dojrzałości i pamięci o narodowych bohaterach. Inicjatorka konkursu, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zaznaczyła, że autorzy prac wykazali się wyjątkową kreatywnością. Płynęły rozprawy naukowe, opowiadania, eseje, wywiady, małe formy teatralne, listy oraz utwory poetyckie. Wasza pomysłowość i kreatywność jest godna najwyższego uznania. Pierwotnie uroczyste ogłoszenie wyników konkursu miało odbyć się w sali kolumnowej w Sejmie. Ze względu na epidemię koronawirusa zdecydowano jednak, by zrobić to za pośrednictwem mediów. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na konkurs przysłano 700 prac z całej Polski. To był serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy. Tomasz Grozdowski. Międzynarodowa Federacja Szachowa ogłosiła składy drużyn, które wystąpią w pierwszej edycji internetowego Pucharu Narodów. W reprezentacji Europy znalazł się arcymistrz Jan Krzysztof Duda. Tutaj Polak jest w stawce, ale gdzie indziej naszych nie ma. Reprezentacja Polski nie zagra na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej mężczyzn za rok w Egipcie. Mieliśmy szansę się zakwalifikować w barażach, ale Europejska Federacja nie ma terminu na mecze eliminacyjne i je odwołała. Szkoda, bo wygrane z Litwą i Białorusią były możliwe i dałyby awans. A tak nici. W Egipcie zagrają po prostu najlepsi z rankingu z Mistrzostw Europy i naszych tam nie było. Szanse dostaną natomiast piłkarki ręczne. Reprezentacja Polski zagra w tegorocznych Mistrzostwach Europy, które w grudniu odbędą się w Danii i Norwegii. Tu też liczyły się poprzednie mistrzostwa i w nich Polki były wystarczająco wysoko. Swoje szanse straciły natomiast drużyny PGE Vive Kielce i Orlen Wisły Płock. Europejska Federacja zdecydowała o skróceniu sezonu. Nie odbędą się spotkania 1/8 i 1/4 finału. Do Final Four Ligi Mistrzów awansowały po dwie najlepsze drużyny z grup, to jest THW Kiel, Telekom Vesprem, Barcelona i Paris Saint-Germain. Finałowy turniej odbędzie się pod koniec grudnia w Kolonii. W bardzo dotkniętej jakiś czas temu wirusem Korei Południowej wznawiają rozgrywki piłkarskie z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym pandemią. 8 maja sezon rozpocznie Ekstraklasa, a pierwsza kolejka miała się pierwotnie odbyć 27 lutego. Będzie po azjatycku, czyli dziwnie. Spotkania będą rozgrywane przy pustych trybunach, ale nie jest wykluczone, że czasem kibice będą wpuszczani na stadion. Dlaczego czasem? Kiedy? Nie wiadomo. Trenerzy oraz personel musi być wyposażony w maski na twarzy. Okej, piłkarzom natomiast nie wolno na boisku rozmawiać z arbitrem, to zrozumiałe, ale również między sobą. 16 lat temu, 24 kwietnia właśnie w Staples Center w Los Angeles, w 8 rundzie Vitalij Kliczko znokautował Cory Sandersa, zdobywając wolny tytuł mistrza organizacji WBC. Rok wcześniej Ukrainiec stracił pas w przegranym pojedynku z Lennoxem Lewisem. Kliczko walczył potem jeszcze przez 9 lat, wygrywając w sumie 45 z 47 pojedynków. Sport powróci. Za 2 godziny. Proszę zostać z nami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki. A to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 10 minut po 17:00. Taka piosenka domowej roboty Studio Buffo. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nasturcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwy popiołu przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kreską. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Za siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kreską. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie Studio Buffo, piosenka domowej roboty. Do niecodziennej sytuacji dochodzi w jednym z lasów w Głównie. Nieznany sprawca zniszczył ponad 50 drzew, zdzierając z nich korę. Jego ofiarą padają głównie brzozy. O całej sprawie naszego reportera poinformował łowczy okręgowy z Łodzi, Przemysław Kobacki, który po lesie spacerował z rodziną. No, idziemy do pięknego lasu na końcu ulicy Krasickiej w Głownie, o pięknego do niedawna. Widzimy tutaj pierwsze drzewa po prawej stronie, które są ugołocone na dole. Widać są tu ślady siekiery czy jakiegoś ostrego narzędzia, którym ten osobnik nacina tą korę i potem ją odrywa. Ewidentnie jest to, no to jest, wie pan, to jest zniszczenie drzewa. Doktor Dorota Manikowska, naczelnik Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. To drzewo jeszcze pożyje może siłą rozpędu z rok czasu, ale potem na pewno no obumrze, tak? No bo jak jest dookoła okorowane jeszcze no tak dosyć grubo, bym powiedziała, to raczej no dobrze to nie wróży. Natomiast jaki jest tego cel, ja nie mam pojęcia. Oczywiście tak by było coś dłuto. To nie jest, no, niczego to się nie nadaje. No, mokre to jest, no, nie wiem, czy nawet w celu spalenia w piecu to by się nadawało. Pani jest właścicielką jednego tutaj z tych lasów? Ja chciałam zobaczyć, co się tu dzieje, bo słyszę, że właśnie wycinają i rzeczywiście powycinane są tutaj te drzewa, te kory. Kamery trzeba zainstalować w lesie. My mamy taką kamerę, to fotopułapki trzeba pozakładać. No, bo to jest niemożliwe, żeby tak ktoś psocił, no. To w ogóle nie ma wątpliwości, musimy się wszyscy przyjrzeć. Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Grotniki Janusz Witkowski. Bo my, wie pan, wszystkich, że w lesie nie pilnujemy, ale skoro mamy na ulicy Karasickiej takie, to ja dzwonię do pana leśniczego, do straży leśnej, przekażę tej informacji. Może jakąś fotopułapkę trzeba będzie założyć, żeby no tego niepokornego jego mościa zidentyfikować, namierzyć i oczywiście też na Facebooku zaraz informacje puścimy, żeby zwracać uwagę na osoby, która może się właśnie w taki sposób dziwne zachowywać i niszczyć, kaleczyć te drzewa. Czyli rozumiem, że nadleśnictwo się tym zajmie. Tak, no oczywiście, to w ogóle nie ma dwóch zdań, natomiast też bym prosił, żeby tam w społeczeństwie, no albo tutaj do nas, do mnie, do kogokolwiek, do Straży Leśnej, będziemy zaraz uruchamiać też, jak już złapiemy kogoś na gorącym murze. Nie mam pojęcia, może jakieś statki struga, może pali tym w piecu, no trudno mi to określić, ale tak jak widzimy, kolejne drzewo, tam są kolejne dwa, trzy, tak? Tam jest kolejne świeże drzewo oskurowane. O dziwne zachowanie wandala pytał Piotr Krzysztofiak. Kwadrans po 17. 7 trójek na początku 22 zd3@polskieradio.pl. Niebawem co w mowie piszczym? Take me on a trip, I'd like to go someday. A wcześniej Monika Bożym. Take me to New York, I'd love to see LA. Thank you. Monika Bożym w programie trzecim, 21 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani profesor Katarzyna Kłosińska. Obecna? Obecna. Dzień dobry panu redaktorowi i dzień dobry państwu. Witamy. Pani Bożena Forilio napisała list i napisała tak. Chciałabym zapytać, które sformułowanie jest poprawne? Sytuacja epidemiczna czy sytuacja epidemiologiczna? W mediach słyszy się to pierwsze. Natomiast jak napisała słuchaczka, moje wyczucie językowe podpowiada mi jednak, że to drugie jest właściwe. Zatem co wybrać? To zależy właśnie, co chcemy powiedzieć, bo tak, epidemiczny to przymiotnik od rzeczownika epidemia, czyli epidemia to jest jakaś sytuacja, którą niestety doskonale teraz znamy, czy stan jakiś, i epidemiczny to jest właśnie przymiotnik od tego. Natomiast czyli jeśli sytuacja, to sytuacja epidemiczna. Raczej epidemiczna, prawda? Mhm. Bo epidemiologiczne to jest znowu przymiotnik od nazwy epidemiologia, która jest działem medycyny. A więc rzeczywiście stan epidemiczny, czy sytuacja epidemiczna, czy zagrożenie epidemiczne, czy na przykład ogniska epidemiczne, to by było właściwe, bo to dotyczy epidemii. A epidemiologiczny, który dotyczy właśnie tego działu medycyny, epidemiologii, należałoby łączyć z takimi wyrazami jak na przykład, nie wiem, osiągnięcia epidemiologiczne, no, czyli osiągnięcia epidemiologów inaczej, no ale... albo na przykład dozór epidemiologiczny i tak dalej. Słuchaczka jednak ma rację, bo w mediach często słyszymy o sytuacji epidemiologicznej, czyli to mało logiczne. Mniej logiczne na pewno niż ta sytuacja epidemiczna. No, sytuacja epidemiologiczna może sobie tak to wytłumaczyć, że sytuacja nie opisywana przez epidemiologów, prawda, czy w której coś tam namieszali epidemiolodzy, ale to raczej nie oni namieszali, tylko oni próbują odmieszać, powiedziałabym, to i już wyprowadzić nas z tej sytuacji. Ten problem, te rozważania troszkę mi przypominają takie dwa słowa, mianowicie metoda i metodologia. Tak. Prawda, tak. Że tu występuje podobny problem. Pan Marek trochę narzeka na swoją żonę, która ma w zwyczaju, jak to ujął słuchacz, wyrażenia nawet najprostszej treści w jak najobszerniejszej formie. Długoletnie pożycie, czytamy, małżeńskie, pisze, skłoniło mnie do rozmyśleń nad sensem słów lakoniczny i lapidarny. Dlatego bardzo panią proszę o przypomnienie, co te słowa znaczą, skąd się wzięły. Mam nadzieję, że żona weźmie sobie te wyjaśnienia do serca. No i wkraczając w drugie półwiecze, co już niebawem nastąpi, zastosuje je w praktyce. No, trochę złośliwie tutaj pan Marek się do swojej żony odnosi. Kobiety używają chyba trochę większej ilości słów niż mężczyźni. Podobno takie jakieś badania były kiedyś przeprowadzone, a rzeczywiście tutaj jest tak, że lapidarny i lakoniczny, te dwa przymiotniki, odnoszą się do takiej, powiedziałabym, oszczędności w używaniu słów. I znaczenie tych słów jest podobne, ale jednak one się różnią między sobą. A mianowicie lapidarne mogą być na przykład jakieś wypowiedzi, może być styl lapidarny, i to są wypowiedzi zwięzłe, treściwe, a więc takie zwięzłe, znaczy zwięzłe i treściwe, czyli mała forma, a bogata treść. Natomiast lakoniczna może być też jakaś odpowiedź, może być wiadomość, to jest też taka, która zawiera niewiele słów, jest oszczędna w formie, i lakoniczna może być też osoba. Na przykład powiemy lakoniczny komentator, lakoniczny polityk, czyli taki, który nie używa zbyt wielu słów. No, lakoniczny komentator to troszkę ryzykowny by zawód sobie wybrał. Może by powiedział. A skąd się te słowa wzięły? No bo lakoniczny kojarzy się z Lakonią, taką krainą w Grecji. Lapidarny może z lapidarium, czyli takim miejscem, gdzie gromadzono okazy kamieni. Takie skojarzenia są, że tak powiem, właściwe? Podążają w dobrym kierunku? I jak najbardziej, nie błądzi pan redaktor. Widzę, że we właściwym kierunku skojarzenia idą, ponieważ tak, lakoniczny rzeczywiście musi się kojarzyć z tą Lakonią. To była kraina w starożytnej Grecji, której stolicą była Sparta. No a Sparta, to jak wiadomo, spartańskie wychowanie, kształcenie ludzi na żołnierzy, a więc konkret, wydawanie rozkazów, zwięzłość, a nie jakieś takie długie opowieści, prawda? I właśnie dlatego takie wypowiedzi, które należały do tego języka, którym posługiwali się Spartanie, to tak można powiedzieć, oczywiście to są te wypowiedzi lakoniczne, nazywamy je lakonicznymi. Krótko i bez żartów. Krótko i węzłowato, jak to się u nas mówi. Właśnie tak, krótko i węzłowato to jest lakonicznie. Natomiast lapidarny ma rzeczywiście związek, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, lapidarium to jest, to są miejsce, gdzie są zgromadzone właśnie okazy kamieni albo fragmenty budowli, a ściślej oba te wyrazy odnoszą się, czy wywodzą się z łacińską nazwą kamienia, z dawną nazwą kamienia lapis. I od tej łacińskiego lapis, czyli kamień, był utworzony przymiotnik lapidarius i ten właśnie wyraz lapidarius, czyli po polsku kamienny, no można powiedzieć, oznacza, odnosił się do tego, co było związane z kamieniem i na przykład właśnie lapidarny styl, można powiedzieć, to był dosłownie styl kamienny. I dlaczego? Dlatego, że jeśli coś pisano na kamieniu, a pisano, były różne teksty pisane na kamieniu, no to musiały być napisy małe, drobne i zwięzłe. I dlatego taki styl, taki zwięzły styl nazywamy lapidarnym. I można powiedzieć, że powiedziałam państwu o tym wszystkim lapidarnie, znaczy właśnie nie lapidarnie i nie lakonicznie. Tutaj to wszystko pozostaje wyjaśniłam. Nadzieję, że żona pana Marka będzie od dziś lakoniczna i będzie korzystać z lapidarności. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję. 28 minut po 17. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panie na moście w Awinion. W drzewach w zielonych okien ramię przez widma miast srebrzysty gotyk wirują ptaki płowo złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Panowie tańczą panie na moście w Awinion. Ewa Demarczyk, pan Maciej, panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze i wszystkich słuchaczy Trójki. Proszę pana, w sprawie tego wampira leśnego, co tam brzozy łupi. Tak. Podejrzewam, że należałoby sprawdzić, kto w okolicy produkuje dziegć albo dziegieć, bo są dwa rodzaje wymowy tego. Jest to taka maść pozyskiwana z kory brzozowej o wielu cudownych zaletach. I być może to jest powód. Pani Beata ma też w sumie podobną gdzieś koncepcję. Komentuje poza tym brzoza, oprócz tego, że jest świetną rozpałką, ma właściwości lecznicze, napisała. Może ktoś chce wykombinować jakiś lek przeciw wirusowi. Pozdrawiam. To już po 17.30. Zajrzymy do prognozy pogody. Jutro na krańcach północnych zachmurzenie umiarkowane, na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, także śnieg na wschodzie, południowym wschodzie, lokalne burze. Temperatura 8 stopni na północy, podobnie na obszarach podgórskich, 13 w centrum, 16 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami na południu i wschodzie porywisty. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Niespodziankę sprawiło bezrobocie. Jak podał GUS, w marcu wyniosło 5,4%, czyli nieznacznie mniej niż w lutym. Analitycy spodziewali się, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wzrosła, bo mieliśmy już wtedy do czynienia z ograniczeniami z powodu koronawirusa. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że kolejne dane będą już istotnie wyższe, mówi Paweł Cymcyk, ekonomista DNA Rynków. I spodziewam się, że stopa bezrobocia dość szybko dojdzie do 7-8%, a na koniec roku może spokojnie zwiększyć się nawet dwukrotnie. Kłopoty nie omijają nikogo. W poważnych tarapatach znalazła się Lufthansa. Niemiecki przewoźnik tylko w pierwszym kwartale stracił z powodu koronawirusa ponad miliard euro. Prognozowane wyniki na cały rok są jeszcze gorsze, dlatego Lufthansa prowadzi rozmowy z rządem Niemiec na temat pomocy finansowej. Z kolejnej informacji ucieszą się osoby, które nie lubią chodzić po listy polecone na pocztę. Polecony z e-skrzynki to nowa usługa resortu cyfryzacji i Poczty Polskiej, która umożliwi odczytywanie listów poleconych bez konieczności wychodzenia z domu. Skan korespondencji zostanie dostarczony przez pocztę na skrzynkę elektroniczną odbiorcy. Usługa ta jednak będzie dla chętnych. Resort zapewnia, że bez zgody odbiorcy nie będzie możliwe otwarcie koperty i zeskanowanie listu. Rosyjski Gazprom nie stosuje się do wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, poinformował dziś prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jak mówi Jerzy Kwieciński, w fakturach stosuje nadal starą, zawyżoną cenę. Informujemy o tym rynek, bo uważamy, że jest to przejawem wykorzystywania dominującej pozycji Gazpromu na europejskim rynku gazu. A PGNiG ponownie ostrzega też klientów przed SMS-ami i mailami, jakie rozsyłają podszywający się pod spółkę oszuści w celu wyłudzenia pieniędzy. Uważajmy na takie informacje, najlepiej ich nie otwierajmy i od razu kasujmy. Na minusie zakończyła się ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek stracił 1,5%. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,31, a funt brytyjski 5,17 zł. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że w tej naszej lodówce zapasy się nie mieszczą. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 24 minuty do 18. Wędkarze, jak wiadomo, odetchnęli. Z wędką nad wodę już można. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą łyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Można. Na grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś, parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby, tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie wściekły, słuchaj. Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby łyk większy, to na lwy by. No, dlaczego nie? Na lwyby, na gorący czarny ląd. Na lwyby, gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycja. Na lwyby, patrzysz sam jest, więc go trach. Na lwyby, a tu lwica, to nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupion. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo na ryby. Na ryby. Może na grzyby? No może. W każdym razie nie na lwyby. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha, a. Starsi panowie dwaj. 21 minut pozostało do 18. W Londynie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Pierwsze w Europie testy kliniczne na ludziach rozpoczęły się wczoraj w Oksfordzie. Szczepionkę podano dwójce ochotników. Ilu ludzi w sumie przyjmie tę szczepionkę w ramach tych testów klinicznych? No, tempo ekspresowe tych testów jest rzeczywiście, szczerze mówiąc, dokładnej liczby ludzi, którzy ją przyjmą, nie znam. W każdym razie normalnie... Ja czytałem nawet o grupie dosyć poważnej, by 800 osób. Normalnie to wszystko zajmuje lata. Teraz zajęło miesiące. Szefowa zespołu z Uniwersytetu Oksfordzkiego mówi, że jak się uda, to być może pod koniec roku już gdzieś tam w jakiejś małej ilości będą te szczepionki. Początkowo one byłyby głównie dla tych ludzi na pierwszym froncie, dla lekarzy czy dla pielęgniarzy. No i dodaje, że jest optymistką. Wielu ekspertów studzi nastroje. Mówi, że większość z podobnych badań, nawet już w zaawansowanej fazie, a te badania oksfordzkie są w zaawansowanej fazie, mimo wszystko potem trafia w ślepą uliczkę, trzeba zaczynać od nowa. No ale to by było rzeczywiście coś, gdyby udało się sprawić, że ta szczepionka nawet gdzieś tam na początku przyszłego roku na bardziej masową skalę zostaje wyprodukowana. To jest wciąż coś, wciąż musimy jednak trzymać raczej kciuki kciuki i mieć nadzieję, niż mówić o jakimś dużym prawdopodobieństwie tego. Tymczasem Zjednoczone Królestwo gwałtownie zwiększa liczbę testów. Dzisiaj mamy pierwszy dzień programu testowania dla kluczowych pracowników. Lekarki, pielęgniarze, sprzątaczki, ale też pracownicy metra czy supermarketów. To jest taka inwestycja na przyszłość, bo bez testów po prostu nie da się bezpiecznie potem unosić kwarantanny, do czego kraj się powoli szykuje. Te testy to są oczy i uszy. To wszystko będzie musiało być, oczy będą musiały być szeroko otwarte, uszy nastawione. Jak już z tą chirurgiczną precyzją będziemy podnosić klosz, który sztucznie spłaszczył tę krzywą, no bo pod kloszem jest wirus, który niemal na pewno znów się rozleje. Rzecz w tym, żeby to było tak w miarę pod kontrolą, żeby nie nadeszła gwałtowna druga fala, wobec której no, w pewnym sensie będziemy bezbronni, dopóki właśnie na przykład te oksfordzkie badania nad szczepionką nie okażą się sukcesem, dopóki nie będziemy mieli szczepionki. Eksperci rządowi nie pozostawiają żadnych złudzeń. Życie jeszcze długo, długo, przez długie miesiące nie wróci do normalności. Ponad 19,5 tysiąca ofiar śmiertelnych. To jest najnowszy, najbardziej aktualny bilans na wyspach. Wprawdzie epidemia zwalnia, ale najdłużej będziemy czekać, aż te dobowe przyrosty zgonów niestety będą się zmniejszać, aż ta skala nie będzie aż tak przerażająca. Już zmniejszają się liczby, jeżeli chodzi o zarażenia i liczby, jeżeli chodzi o hospitalizację. No na razie, tak jak mówię, to jest kwestia przeszłości. Czekamy, aż ta sytuacja zacznie się poprawiać. A ja rozmawiałem z dwoma ludźmi, którzy są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. And the BAFTA goes to Exodus, our journey to Europe. Rok 2017. Dokumentalista Hasan Akad zdobywa nagrodę BAFTY. To brytyjski odpowiednik Oscara. Dokładnie 20 miesięcy temu byłem na pontonie, próbując dostać się z Turcji do Grecji. A teraz jestem tutaj. Protestował przeciwko reżimowi Assada, trafił do kazamatów reżimu, był torturowany, potem przebył pół świata. Powstała z tego filmowa opowieść, ale opowieść Hasana ma kolejny rozdział. Czas – pandemia. Miejscem – szpital we wschodnim Londynie. Pracuję 5 dni w tygodniu. To praca na pełny etat. 8 godzin od 7 rano. Najpierw śniadanie w bufecie z moimi nowymi kolegami. Potem trzeba się przebrać. Na szczęście mój szpital daje nam dobrą odzież ochronną. Nie wszędzie tak jest. Potem przygotowuję detergenty i łapię za wózek. Przez 8 godzin mopuję i pucuję każdy cal. Cały czas wisi nade mną ta świadomość, że wirus utrzymuje się na powierzchniach. Moi koledzy to tacy wspaniali ludzie. Nie chcę, żeby oni, a także pacjenci, funkcjonowali w niebezpiecznym środowisku. Moje ręce są zdarte od wody, mydła i środków antybakteryjnych. To ciężkie środowisko, ale jestem dumny. Patrzę na tych wszystkich lekarzy każdego dnia. To naprawdę są bohaterowie, nie tylko tu, na całym świecie. Dla mnie to zaszczyt, że mogę przy nich odegrać swoją małą rolę. Pod pewnym względem oddział jego szpitala jest bardzo typowy. Na moim oddziale jest ponad 10 narodowości. Polska, Hiszpania, Włochy, Nigeria, Ghana, Syria, Tajlandia. Mamy w szpitalu Organizację Narodów Zjednoczonych. Jak ten koszmar się skończy, mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, co się dzieje, gdy dajemy innym szansę. Wtedy, gdy nadejdzie kryzys, zobaczymy ich na pierwszej linii frontu. Wczoraj, jak co tydzień, na balkonach i przed domami mieszkańcy królestwa mówili thank you. Thank you pracownikom medycznym. Również panu Kacprowi, który jest ratownikiem, niedawno stracił swego kolegę. Miał około 40-50 lat, a jednak zmarł i zostawił dzieci bez ojca. Najmłodsza osoba, do której ja pojechałem karetką i gdzie reanimowaliśmy tą osobę, a się nie udało, no to miała 28 lat. No ta osoba akurat miała dosyć złożoną historię, ale to nie było coś takiego, gdzie normalnie bym się spodziewał. Dużo ciężej się jednak pracuje w tej masce, jest bardzo gorąco. No i też miałem kilka reanimacji, miałem pacjentów, no to po jednej takiej reanimacji człowiek musi się wrócić, przebrać, wykąpać na stację, bo nie da się pracować, a poza tym też nie wiadomo na ile z tego wirusa będzie na tym mundurku. Kacper ma też drugą pracę. Mówi mi, że z pogotowia teoretycznie mógłby zrezygnować. Uchodźca Hasan wycierpiał już chyba wystarczająco, a jednak zakładają fartuchy i maseczki, a jednak stawiają się na pierwszym froncie. Dlaczego? To w jakiś sposób mnie umocniło, bo wiem już, jak to jest być w środku kryzysu, podobnie jak tysiące innych uchodźców. Przeszliśmy przez traumę, ponieważ mój rząd mnie torturował, a ludzie z Wielkiej Brytanii traktowali wspaniale. Po prostu chciałem spłacić swój dług. Jak w przyszłości, nie wiem, ja bym miał 80 lat, a ten młody ratownik medyczny mógłby gdzieś jeździć tą karetką, to jednak... Chciałbym, żeby ktoś to też w przyszłości zrobił. Tę relację przygotował dla Państwa z Londynu Adam Dąbrowski. Za chwilę w Trójce minister Dariusz Piątkowski, minister edukacji. No i powtórzymy ważne informacje dla ósmoklasistów, także dla tegorocznych maturzystów. Dwanaście minut do 18:00. Pan minister Dariusz Piątkowski jest moim gościem, minister edukacji. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Panie ministrze, znamy terminy egzaminów maturzystów, ósmoklasistów. Te terminy nie ulegną już zmianie? No jeszcze trzeba powiedzieć o egzaminach zawodowych, czy potwierdzających kwalifikacje, zapominamy, a tam jest także ponad 220 tysięcy osób. To prawda. Tak, znamy już te terminy czerwcowe i końcówka lipca, jeśli chodzi o egzaminy zawodowe. Mamy nadzieję, że się nic nie zmieni. To oczywiście sytuacja będzie zależała przede wszystkim od tego, jak epidemia będzie się rozwijała albo zwijała, na co mamy nadzieję. I uważamy, że należy przeprowadzić egzaminy. Staraliśmy się dać dosyć długą perspektywę uczniom i ich rodzicom. To był zresztą postulat przez nich zgłaszany. Jest to prawie 2 miesiące w przypadku niektórych egzaminów, także uważam, że jest to długa perspektywa, która pozwala spokojnie przygotować się teraz do egzaminów, które się odbędą w wyznaczonych terminach. A rozumiem, że egzamin maturalny odbędzie się tylko w formie pisemnej? Tak, uznaliśmy, że skoro egzamin ustny i tak nie wpływa na rekrutację do szkół wyższych, a mocno angażuje nauczycieli, dezorganizuje pracę szkół, to w tym roku wyjątkowo go nie przeprowadzi. Uczniowie, rodzice proponowali dla ósmoklasistów konkurs świadectw. Kiedyś przecież mieliśmy taką formułę. Nie można do niej wrócić? To dotyczy nie tylko ósmoklasistów, ale i maturzystów. Kilka dni temu otrzymywaliśmy kilka pism od uczelni polskich, które wskazywały na to, że egzamin zewnętrzny jest najlepszą formą porównywalnego sposobu sprawdzenia przynajmniej części wiedzy i umiejętności. Ja z taką opinią się zgadzam. Rektorzy w tych pismach wskazywali wyraźnie na to, że są w stanie dostosować terminy rekrutacji, ale aby tylko przeprowadzić egzamin, bo z ich punktu widzenia to jest bardzo ważne. I podobnie wskazywali, że jest z egzaminem ósmoklasisty, który przesądza potem, czy wpływa w ogromnej mierze na to, jak będzie, do jakich szkół będą mogli uczniowie aplikować. Trzeba przypomnieć, że w przypadku ósmoklasistów świadectwo i tak będzie odgrywało pewną rolę, ponieważ połowa punktów jest za egzamin, a połowa za oceny i aktywności związane z działalnością szkoły i z ocenami, które uczniowie otrzymują na świadectwo. Panie ministrze, co z takimi osobami, na przykład maturzystami? Zakładam, że no tacy będą, którzy w momencie, w tych terminach egzaminów będą w izolacji. Przewidujemy, tak jak w każdego roku, terminy dodatkowe, tak aby uczniowie, którzy z jakichś powodów nie mogą wziąć udziału w tym głównym terminie egzaminu, nie tracili roku i mogli ten egzamin zdać. Czy możliwe, że edukacja internetowa będzie kontynuowana również po wakacjach? No, dziś liczymy na uspokojenie sytuacji epidemicznej, ale nikt nie wie, co przyniesie jesień. Nie wiemy, to prognozy są bardzo różne. Na razie wiemy, że zawieszamy tradycyjne funkcjonowanie szkół do 24 maja. Mamy nadzieję, że potem uda się przywrócić chociaż na ten miesiąc nauczanie tradycyjne w szkołach, ale czy tak będzie dziś, jeszcze nie odpowiemy. Natomiast my na wszelki wypadek przygotowujemy się na różne scenariusze. Stąd po pierwsze, na szczęście już moi poprzednicy doprowadzili do tego, że istnieje taka platforma edukacyjna e-podręczniki.pl, na której jest kilka tysięcy materiałów edukacyjnych. W tej chwili są w realizacji kolejne konkursy unijne, a chcemy uruchomić jeszcze dodatkowe pieniądze, aby uzupełnić ofertę programów, które się tam znajdują i różnego rodzaju materiałów elektronicznych. Chcemy także zwiększyć funkcjonalności tej platformy i mamy nadzieję, że to się uda. Staramy się także rozszerzyć pieniądze, które przeznaczone są na kształcenie, dokształcania nauczycieli tych umiejętności pracy zdalnej, a więc na wszelki wypadek przygotowujemy się także na sytuację, że być może kiedyś w przyszłości trzeba będzie także na dłuższą metę prowadzić takie zdalne nauczanie, a nawet gdyby tak nie było, na szczęście, mam nadzieję, dla nas wszystkich to by było, to takie umiejętności przydadzą się nauczycielom i uczniom, bo przecież przy tradycyjnych formach nauczania także można sobie wyobrazić, że część aktywności może odbywać się zdalnie. Czy wakacje będą skrócone? Bardzo często pada i takie pytanie. W tej chwili jeszcze nie rozważamy takiego wariantu. W końcu maja, kiedy będziemy decydowali o tym, czy szkoły ponownie będą otwierane, pewnie będziemy wiedzieli już więcej i wtedy podejmiemy decyzję. Rozumiem, że sprawa nauczania bezdalnego od 1 września pozostaje po prostu sprawą otwartą? To oczywiście będzie zależało od rozwoju epidemii i od wskazań ministra zdrowia. To przecież dziś, podejmując te podstawowe decyzje dotyczące terminu egzaminu i tego, czy się w ogóle on odbędzie, czy powrotu do szkół, no przecież nie podejmuję tej decyzji sam, tylko uzgadniam z ministrem zdrowia, z panem premierem i dopiero po wspólnych dyskusjach, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, ostatecznie takie decyzje podejmujemy. Minister Dariusz Piątkowski, minister edukacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. 6 minut do 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Nora Jones. Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without. She walks, she runs,